الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم سل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. بني رابع أن جت جمر سبحانه وتعالى eden ballino e Allah ko Allah woni ballo, eden gimsino, eden nyaago Allah yo Allah yaafo bakkatuji men mbaɗaten jamma e ñalawma. Eden mooli Allah bone pittali men e golleji men bonɗi. Kala mo Allah fewni majjinowo ala, kala mo Allah majjini pewnowo heɓetake. Eden ceedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, o yettininel ngal ne kay o timmini hoolare o laaɓi reedu, o yaltani aduna sono tawa diinul islam gasi timmi, ala ko woodani julɓe sona rewi ndade ko annabijo woppunoɗon ko. Eɗen ñaagui yurmede e kisal yo woni e dow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wona yimɓe galle makko e sahabaɓe mabɓe e kala ganduɗa diwi ndiɗo pele makko e dow moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum ɓenni jeeyaɓe Allah, yewtere gonde yeeso men hande mawdou ko wiyete at-talaq, e ñawore ko wiyete ceergal. Eɗen gandi diinul islam ko diine ganduɗa jiɗɗo julɓe yo poftu. Diine o waɗi hunde foof sariyaji no julɓe ina gurda e dow leydi he ha newa, ha gurdam mun en wona moƴƴam, ha pofta e hundeji mun en foof. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala heewi e nder deftere makko e ko haali haala ko wiyete ko yowite banggal dewle. Julɓe no kaani worude gila e rewɓe hen ha e worɓe hen, gondigal on hani waɗe. Ɗum noon tawi kadi diinel islam no holliri gondigal no sariyaji ko wiya haqqeji gonɗi e banggal worɓe e banggal rewɓe, goto foof haqqeji hani daranade ha gurdam ɗam wawa moƴƴude, wawa fewde. Tawi ɗen gueɗe foof ɓe dewi hen, ɓe donkodiri ronki yo few. Ha joni kadi sal islam kadi ina waɗi awa kadi ko wiyete talak, ceergal kadi hono waɗirte. Ɗum nene waɗi sariyaji ne waɗi ñawore hono hani gasirde. Ɗum ɗon foof eta banggal no jomiraɗo holliri ndani ha julɓe mbawa foftude. Eɗen gandi ceergal ko hundeji ɗi ganduɗa diinul islam ina toppiti haala mum no fewi. Qur'ana haali cimoji kewɗana nder Qur'ana, ha simore ni ina innira ko wiye ceergal. Simore ceergal ina wodi, sa ƴeewi ko wayno suratul baqara en, suratul nisaa en, suratul talaq en, suratul tahrimi en, suratul mujadalati en. Ɗeɗo gueɗe hon ɗeɗo cimoji kewɗe, ayeji kewɗe ne kala haala gondigal, haala ceergal. Ɗum foof ko ha julɓe mbawa rewidade haala Allah ha keeɓa moƴƴere aduna e lakara foof. Eyyi ko wiyete at-talaq ceergal, tawma en kala hokko woni ceergal, hokko firti ceergal. E banggal sereel islam, banggal kañumne hol batti yiɗa ceergal, par ce que annabijo holli gueɗe kewɗe nan toon, taw hunde ina dagui, tawa yiɗaka no fewi, ina jeeya hen ceergal. E hol hikma kadi gonɗo hen, tawi kadi wondi moƴƴata kadi ma seere hoko sariya wiya ɗum ɗon. E maɗen kadi ko kalɗen ni hay e ceergal banggal diineji ɗi gona diinel islam ɗi, ha ƴeewen ɓenne hono mbaɗe banggal julɓe, banggal ceerle munen, ceergal banggal yahudiyankoɓe maɗen ko kalɗen hen, walla ceergal to wonno e laaɓi ganduɗa to wiyete almasihiina en, ɗum woni chrétianisme, banggal ceergal mabɓe kamɓen hono wayi. Kadi ƴeewen homo ceergal mum yanata e homo ceergal mum yanata. E ceergal kadi neɗɗo porsaɗo yo seer hoko sariyel islam wi e ngal ɗon ceergal. Ceergal neɗɗo mandilɗo han kadi o anda ko haalata hoko sariyel islam wi e ceergal oɗonne. E ceergal ganduɗa biɗo ko gaajiɗo kañum seeri, kono ko gaajate hoko l'islam wi e ngal ɗon ceergal. E neɗɗo pinnuɗo kadi ha siki no fewi, onne ceergal mum hoko wiya hen. E ceergal neɗɗo mo ganduɗa ko belsindiɗo walla puujiɗo, onne hoko l'islam wi e ceergal mum. Seerirde konngol no wiya yo seerire ndani, banggal a seeri tawa konngol tigi no sariyal islam holli yo seerire ni, tawi ko noon seeriɗa. Hol sariya gonɗo hen, hoko seerde ɗum e ceergal tawi a soowi. Ina anda ceergal kala ngal ha laabti, e ceergal kadi tawi soowama. Ceergal ngal a haalani ngal, mais ko haala gokka kalɗa, mais panditiɗa hen ko ceergal l'islam ne hoko wiya e kaɗon haala. Est ce que wiide mi harmini debbo ɗum kam ko ceergal ɗum, walla ko seerde ɗum ne, walla hoko wiya hen. E walla kadi nandinde debbo mun e yum mun, holno woɓɓe mbiyata ndani nandinde debbo e yum mun, e ɗum ɗon ne hoko l'islam wi hen. Est ce que ɗum ne ko ceergal walla wona ceergal? Ɗum noon jeeyaɓe Allah, yewtere men koye ɗum ɗo yahata guel guinnel foof. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah watta ko kalirten ko saabu Allah pour yidde wallude diinel islam. Eɗen ñaagui Allah kadi kala ko kalɗen hen hawre sawabu, wona jogade gandal, wona wawde haalde, ala ko moƴƴere Allah mere yo Allah rokkumen baraji mum. Tawi kadi en kaali hen kadi pergittene hen walla ganduɗa jumrene hen, eɗen mbiya yo Allah yaafo pergitte men timmal ko Allah waɗani. So ɗum ɓenni kadi eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah waɗ min kadi yimɓeɓe Allah wi e nder Qur'ana, yimɓe heɗotoɓe haala Allah ƴeewa ko ɓuuri moƴƴude ko gabboye ɗum noon. Alladina yattabiuna alqawla fayattabiuna ahsana, yimɓeɓe ganduɗa heɗotoɓe haala Allah so gasi kadi ƴeewa ko ɓuuri moƴƴude haala he ndewi ɗo. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah yantin men e ɓeɗon. Eyyi banggal attalaq hollama ko wiyete ceergal taw ma'khuz min al itlaq wa huwa al irsal wa tark. Ceergal firti joni ko hunde ganduɗa wellidde e banggal talaq. Ma'khuz ko hunde nanga wellitande woppidde, eyyi aɗa nanguno hunde a woppi, ɗum woni ceergal. Eyyi aɗa dahno neɗɗo a woppiti ɗum, eyyi ɗum foof firti tan ko banggal woppidde, walla aɗa tonguno neɗɗo sa tongiti ɗum, eyyi ɗum ɗo foof ina jeeya konngol firo ko wiyete ceergal. Tawi ko banggal sere noon so wiyama talaq tan ɗum ɗon firti ko han kadi eyyi dewgal ko wonno hakkude resodirnoɓe ngol ɗon tongol woni ngol haɓɓitama. Eyyi kumal ko wonno hakkude debbo e gorko so ɗum haɓɓitama ko ɗum woni ceergal. Eyyi hakkude gondigal debbo oɗo e oɗo gorko gasi, ɗum ina gaynere ko wiyete ceergal. Eyyi tawi ko banggal sere l'islamu hollama wona hunde yiɗande. Tawi dewgal kay timmi hakkude debbo e gorko, awa waɗirte ko yo heddo hen ha mayde, ɗum woni ko banggal sere l'islam kay rerɗe dow mum. Eyyi ɗum ɗon tawi dewgal waɗama waɗirte ko ha mayde, waɗirtake tan ina waɗe hande janggo ina firte, ala waɗirte ko ha abada ha kedde gurdam foof. Eyyi ɗum waɗi banggal jomiraɗo subhanahu wa taala o tabitini o tinni ko wiyete endam hakkude debbo e joom galle mum. Eyyi ha Allah wi e nder Qur'ana wa akhadna minkum misaqan ghaliza, eyyi ɓe nangui umorade mon ganduɗa aadi tekkuɗo, ɗum woni aadi dewgal ko hunde tekkude. Ɗum noon ha nani yimɓe nangguira ɗum ɗon caggal junggo walla belsindo ndeɗon hunde. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود والحاكم وصححه. تايكو غا ابن عمر حديث كبارو غا مكو وندنا الله صلى الله عليه وسلم وي جد انغندو دا دقير دا بوري أنيا دهن بانجي الله فوكو وي تي تيرغل تيرغل كو هون دا دقين من إن أنيا بانجل جمرا سبحانه وتعالى. تايكو غا هاي نتلو كد جهو وبنو دي حقون يم رسو نرنوابي بانجل دين الإسلام أون جاتتك وجيداك الإسلام. Eyyi on hankadi o heɓata teddungal askitinede e banggal l'islam. Tawi kay o darori tan ko bonnude hakkude rewɓe e worɓe, hakkude resodirno e bonnude hakkude mun en. Nela Allah sallallahu alayhi wa sallam wi min e nder hadis fa laysa minna man khabbaba imra'a ala zawjiha. Annabijo wi jeeyaka e men kay on jahowo kay woni golle mun tan ko bonnude hakkude debbo ganduɗa e joom galle mun. Hadis Abu Dawud awa kañum e Nasa'i. Eyyi ko honnoon kay tawi debbo tan o moni kanko kay ko haalde joom galle makko fo, o wiya tan ko seeram, sa seeranimi ya jas awa tawa wona fof baasi ala, walla wona saria fof ina rokkimo banggal yo namdo dande makko. Annabijo haali e banggal on debbo wonde ko kaɗaɗo kay on heɓata aljanna, heɓata hay hendu aljanna. Eyyi ɗum hadis mun ko an sawban radiallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ayyuma mara'atin sa'alat zawjuha talaqan min ghayri ma ba'as fa haramun alayha ra'ihat aljanna. Rawahu ashabu sunan wa hassanahu at-tirmidhi. Eyyi fillama ga oɗo sawban o wi o nani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala debbo kay namnotoɗo joom galle mum ceergal taw wona fof baasi mo ganduɗa ko ina tabitina ceergal. Annabijo wi harmi e oɗo debbo kay hendu aljanna. Hadis mo ganduɗa ashabu sunan en. Eyyi banggal ɗum waɗi banggal anduɓe eɓe jogui miijoji kewɗi e banggal ñawore ko wiyete ceergal. Kono ko ɓuuri sellude tan ko rentade wiide kay ina seera walla ina darta yo seere. Eyyi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hanani, sona kay haaju kimmuɗo koye walla hunde tabitinde kay ko ina holla kay ɗum ɗo hankadi yahatama ceergal. Eyyi ko noon. Kono kay wiide tan ina jooɗo, ina resa, ina seera, walla ina rese, ina namno ceergal, ɗum ɗon gasata. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ko rentini rewɓe ko ko hono ɗum kadi o rentini worɓe ɓe. Gati are nder hadis annabi jo wi la'ana llahu kulla zawwaqin mutallaq. Kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah huuɗi kala kay giti yitilo mo yii foo ina resa kadi caggal mum kadi ina seera, tawa resiri tan ko yo seer, resirani yo jogo, eyyi resirta tan ko oɗo kay so humpitima ɗum kadi seera. Eyyi ko noon ko hono dani kadi banggal rewɓe dartoɓe daaɗe mun en ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam rentini o wi almuhtaliati wal muntaziati hunna almunafiqat. Eyyi rewɓe ɓorotoɗo murtoɓe ganduɗa yaltoɓe worɓe mun en ɓe, eyyi rewɓe ganduɗa namnotoɓe daaɗe mun en tan ganduɗa tawa dayilu foof ala ɓen goni nafiqueɓe. Eyyi koni woni banggal hollama banggal sere l' islam aw wayi ceergal ko hunde way kono yeddude nema jomiraɗo subhanahu wa taala, dagota ko sona pay banggal loro waɗi yo ceergal ngal waɗ. Eyyi attalaqu kad yakunu wajiban wa kad yakunu muharraman wa kad yakunu mubahan wa kad yakunu manduba. e cergal ina feccio haade do pece ina wana wajibu hankadi galdo cergal kay ko forcément wana cergal kadi na wodi gal kay ko ina harmi cergal kadi na wodi kay taw ina dagi cergal kadi ina wodi ni taw gal kay ina yida e dedo gede kadi ma dañ ko kalden hen bangal ko wiete cergal baddingal dum non ko cergal gal ganduda o do debbo e gorko gila ben desundiri hankadi famundiral ala hakkudu mabbe ko haratan e ciutunguji e hariji di gasata halaka yottima andube alma mebe yimbe andube diine be jeewi e bangal hakkillaaji mabbe be ndari gal do dewgal kay hankadi gasata mangal taje tan hankadi yottima justice goddo fo hankadi ko anci goddo hono ndani ina faame hen cergal on sa ina wawi wadede e dum do won ko wiete cergal ganduda baddingal e tawi ko cergal karmugal non ko ndesa tan ceera tawa lor fof ala min tan wanno ndani min resno min atti wala demi seri tawa daylu fof ala dum woni ko hunde harmude ina torla debbo o kadi ina torluma an hoorema ngadi sada resa kam no famdi fof kam jawdi ma wadi hen ko filtude jawdi mun yani ko bonnude jawdi tilfude jawdi mun ko hunde hadande e bangal dinel islam e tawi ko cergal kadi dagingal gal dum ko hunde no ganduda tawa hankadi hato jinama hen no wayno odo debbo ko jikku on way bonde ni awa wondude makko gondigal gal ko bongal ko ganduda awa na a tampi a heeɓi caɗele a heeɓi ganduɗa gooƴa no fewi e banggal wondude e makko e kadi ko dartirnuɗama ko dessirnuɗama ko kadi a heɓani e makko ɗum ɗon on saaha ngal ɗon cergal kadi ina wona banggal cergal dagingal eyyi tawi kadi ko cergal nani ganduɗa jiiɗangal ko oɗo moni ko wayno ganduɗa debbo o walla gorko o goto e mabɓe toppitaki ko wiyete diine Allah haqqeji Allah ɗi ina liɓi ɗum haqqeji Allah baɗɗiɗi ɗi Allah waɗɗini ko wayno debbo nani o juulata walla debbo nani juulowo gorko o juulata awa hankadi a ronki forsude a waddi hen a ronki walla debbo o nani o rentaki o wona ganduɗa denɗo hoore makko ko debbo mo ganduɗa awa hoolare ala e makko ɗum waɗi almami ahmad radiallahu anhu o wi hanani gonɗinɗo Allah nangude on debbo ina waɗa e galle mum eyyi gati debbo tawi tan diine mum ina usti o moni o yiiɗa juulo walla o toppitaki ɗum walla haaju makko ala hen awa andu on kay hoolare ala e mum no wasiri renade keeri Allah ɗini nangude keeri Allah ɗini awa hoolare ala e makko on wawi hay bonnude ganduɗa leesoma o addanma ɓiɗɗo e nder galle he ma a jeeyaka mo ganduɗa mo jeeyaka e nder galle ma e o wi baasi ala e ɓillude on debbo ganduɗa on saaha ha debbo o sortoro e hoore mum ummorade ma ɗum woni to Allah wi e nder qur'ana wala ta'duluhunna litadhabu bi badi ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyina eyyi rewɓe ɓe tawi on desiɓe hankadi dagota ko nangon ko bannaɗon e mabɓe ko sona ganduɗa nokku alhaali goto eyyi tawi ɓe gaddi ganduɗa ko wayno pankare bonɗe on saaha ina dagui ɓittonɓe pour haaɓe cotto haaɓe jalta e mun awa pour ha keɓton jawɗele mun ɗum ɗo ko banggal aya qur'an to wonno suratu nisa eyyi dewgal kadi ina wawi kadi yiiɗede to wayno debbo nani eyyi debbo o moni kanko oɗo banggal gorko o nani ɓe donki famodir gorko o nani o nana o famodirta on wona juulɗo walla debbo o no yiiri gorko oɗo ni ɓe jadata e mbawa wondude jikkuji mabɓe mbawa yalude ɗum kadi tawi seedeji heɓama e preuve e sarel islam ƴeewi on saaha kadi banggal ittude torla o ittude caɗele ɗe dewgal ina bonnire hono ɗeɗo gueɗe e banggal dinel islam woni ko ɗeɗo gueɗe woni ko jinnoɗen joofade ko yowite e banggal cergal eyyi ko dagui hen eko harmi hen eko yiiɗa hen eko aña hen eyyi tawi ko banggal diineji goɗɗi ganduɗa yahoɓe ina juwa banggal dinel islam ko wayno ko wiyete alyahud kamɓe to banggue mabɓe to ko winda kay e sharia yahudiyankoɓe dewgal kamɓe koye mabɓe ina dagui cergal kadi ko hono noon kadi ina dagui eyyi kono noon cergal kamɓe banggue mabɓe woni tan koye junggo gorko eyyi ko hono noon debbo o ina gorko o ina wawi serde debbo makko kala nde o yiiɗi hayso yii tan debbo goɗɗo ni ɓuuri debbo makko yodde omo yiiɗi resde on omo woppa debbo makko ɗum ɗon bor ɗum ɗo banggal yahudiyankoɓe wona hunde fof nde ganduɗa bonde banggal mabɓe walla muskila ala hen eyyi kamɓe noon eɓe jogui toon gantuji gantuji mabɓe ko ɗiɗi tan ko wayno debbo o omo jogui jikkuji ganduɗa aybaji banggal tago makko kanko debbo o omoni eyyi o wona ganduɗa o ala koyɗe eyyi kamɓe on banggue ko ɗum ɗon walla guite makko pewani walla kanko oɗo debbo omo laaƴa walla walla oɗo debbo o jibinta hono ɗeɗo gueɗe kamɓe ko ɗum ɗo woni ko sar ina e banggal defte mabɓe tawi debbo ma wayidani aɗa wawi serde muskila foof ala hen walla ni debbo o tawa jikkuji ɗiɗi bonniri ko banggal jikkuto taw wona banggal tago aybaji ganduɗa banggal jikku kadi ɓe limti hen banggal debbo o omo boni walla omo heewi haala walla omo tunwi walla omo heewi jambitali walla ko candallo walla ko bonnowo jawdi walla ko kewɗo sikki sikkinde tumde eyyi walla oɗo debbo ganduɗa omo jina ɗeɗo gueɗe foof kamɓe banggue mabɓe awa ɗum ɗo foof ko waɗa henda ɗiɗo sarɗiji so ina e debbo aɗa dagui serde ɗum e kala saaha e kala leer eyyi tawi ko banggal mazhab masihiya enne ko wiyete chrétianisme en ina anda ɓenne kamɓe dendagal ko wiyete pelci pele chrétien en pecci ko pecci tati ko ɓuuri mawnude hen kay ɓurɗe hewde yimɓe eyyi ko wiyeteɓe catholique en walla orthodoxe en walla protestant en ɓeɗo goto e mabɓe foof ina jogui saria mo jiiɗani e goɗɗo on banggal cergal eyyi tawi ko banggal catholique mo o banggal kamɓe ɓen eɓe karmini cergal tan ɗum kay ko ala fof no dagorto dewgal tawi waɗama hankadi ala fo no wadirte dewgal ngal ha ngal iwe ɓe jaɓata kala no fiya ko mawniri kala no ayiɓe mawniri kala no ganduɗa caɗele gonire dewgal he kamɓe ɓe jaɓata ɗum ɗon eyyi kamɓe hayso banggal debbo walla gorko janfima waɗi bonande ɗeɗo gueɗe kamɓe bonnata firtata dewle to banggal mabɓe to eyyi ɗum woni ɓe guiɗɗen haalde ɓe ɗum woni wiyete mashab catholique en ɓe eyyi tawi noon banggal ko mashabaji ɗi keddi ɗi orthodoxe en walla protestant en kamɓe eɓe dagni ceergal kono hay kamɓe toon ina famɗi no fewi de sona ko wayno kay debbo tan janfima nanguirama jina awa on saaha dewgal ina wawi bonnede kono hay ɗum tawi dewgal ngal boni gorko o e debbo o hay goto wonta mabɓe hankkadi ina res ina harme mabɓe resde kay hankkadi debbo o wonta resede kedde gurdam mum awa ko honnoon kadi gorko o wonta resde kedde gurdam mum eyyi ɓeɗo kamɓene diineji mabɓe ko ni wayi e banggal ceerle eyyi ɗum noon sa ƴeewi banggal dinde l'islam no hollirinda ni a tawat newaare e foftere e moƴƴere koye ngolɗon laawol woni eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en eyyi tawi ko banggal ceergal hollama ceergal mum yanata ko neɗɗo mo ganduɗa ko joom galle omo haqqili ko killifaɗo kanko hoore makko suuɓi o seeri taw wona ko jamiraɗo walla ko porsaɗo eyyi ko on woni mo ceergal mum yanata eyyi tawi noon ganduɗa ceerɗo o ko kangaɗo walla ko cukalel walla ko porsaɗo ngal ɗo ceergal jaatete ko ganduɗa ko fijirde banggal sarel dine l' islam gati fillama an aliyin karramallahu wajha an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث كبر رقا علي رضي الله عنه وفي النبي صلى الله عليه وسلم في غندي كدل بامتام ايين بتاتو بان كاي بمندان تاك هيبت لومن داني دو كاي هادي ماكو فيند دون على كو ويننت كو هنون كدي تشوكل توكسل هادي ماغيل هيلني فيدي نيل كدي على كو ويننت ko honnoon kadi kangaɗo on saaha kadi windantaka hay batte sonade hakkille arte e makko eyyi ɗum waɗi banggal anduɓe ina jogui ganduɗa hakkillaji miijoji lurodirɗi banggal ko yuwite e masilaji garoji ɗo ɗi ceergal porsaɗo walla ceergal mandillo walla ceergal mo ganduɗa biɗo ko gajato haalirde ko gajate walla ceergal neɗɗo mo ganduɗa pinnuɗo eyyi secrétaire heeɓima o tikkino fewi o haali o seeri hen eyyi ko sarel islam wi hen eyyi ɗeɗo gueɗe ma dañ ko dewɗen hen inchallah tawi ko neɗɗo porsaɗo o foof mo ganduɗa o ala foof muuyago wona kanko ina immora makko wona kanko suuɓi eyyi so neɗɗo forsama yo haal konngol o haalingol ɗon banggal sarel islam jaabaki ko ɓuuri yarude kay ko ɓuuri hewde anduɓe kay ko ɗon jaari wonnoɓe jaati tawi neɗɗo ha forsama yo haal konngol keferu ɗum wattama keferu ko honnoon kadi so neɗɗo forsama yo haal l'islam o haali kadi ɗum nanatamo e l'islam ɗum ko jomiraɗo wi e nder qur'ana illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman eyyi allah wi kala kalɗo konngol keferagal kay awa jomum ko kefero de sona on forsaɗo tawi noon a forsa ya haal awa ɓernema nde ende heeɓidi imanagal kono an ko kalɗa ko ala ɓernema eyyi tawi ka forsaɗo konngol keferu ngol ɗum ɗon ala ko bonnata eyyi ko hon noon ɓe kolli sa forsama l'islam ne ɗum wattama julɗo eyyi sa forsama ceergal ne kamɓe ne ɓe kolligal ɗon ceergal yanata eyyi ɓe kaali kadi hadis annabiu sallallahu alayhi wa sallam wino toon rufia an ummati l khata'a wa nisiyana wa ma sukrihu alayhi o wi gandi kay leñolam ngol gueɗe tati ɓamtama e mabɓe ɗum woni koɓe mbaɗiri banggal jumre mabɓe walla e koɓe jejjiti walla koɓe porsa e dow mum oɗo hadis ko ibnu maja ibnu hibban dara kotani a tabarani e hakim eyyi kono nani ɗum waɗi ka goɗo yesso e ndeɗo feere ɗum woni to almami malik e shafii e ahmad kamɓe fof ko ɗum ɓe jaari eyyi ko wayno noon wogoye woɓɓe nan toon eyyi ɓenne kolli kay banggal ko wayno abou hanifa en ɓen jaari ko ceergal awa tawi a forsama ina wawi gasde e mbi gati won yogo e sahabaɓe ina jarano e ɗum ɗon ngol konngol noon no kollirɗen dani kanngol woni lo'ongol ngol eyyi haala gaɗana ka kan ɓuuri sellude eyyi ngal ɗo ceergal ñawore mum ko ɗo tawi ko ceergal banggal neɗɗo mandille eyyi ko ɓuuri hewde kadi e fuka haw en yoga ganduɗa yimɓe ganduɗa jangguɓe ɓe kolli ceergal mandilɗo ina wawi wonde ina yana gati kanko mandillo o kanko woni sababu ha o nanni hunde e hakkille makko ha hakkille o wirni walla weñi eyyi kanko joola waɗi noon eyyi yoga e woɓɓe noon kolli ceergal mandilɗo ko mere ɗum jaatetake teskuya ala hen gati mandilɗo e kangaɗo kamɓe foppoti eyyi gati sa nani sarel islam ina wiya neɗɗo yo waɗ ko tawa haqqille no ɗon kono ɓayri haqqille ala ɗon on kay ceergal mum jaatetake wonno jomiraɗo wi e nder qur'ana dalilu ya ayyuhalladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma taqulun allah wi ey hemon gonɗin ɓe allah woto ɓaɗoɗe julde ni taw on saaha kon mandilɓe woto juule on saaha tawa ɗon mandili on gaccan kay ha mandilgol ngol iway moon ha gandon ko kaala toon eyyi ɗum ɗo ko haade dolo ganduɗa harminede oɗo aya telli joni noon ɓe kolli ɗo e nder oɗo aya jomiraɗo holli kay ndeka haala mandillo ko haala ko jaatetake kan haala ganduɗa ko tesketake gati o anda ko haalata o anda ko wi ɗum waɗi hay seydna ousmane radiallahu anhu kanko e nder faamuya makko o holli kay ceergal mandilɗo ko jaɓetake dum non holla nega wiibe ciergal mandil don yana be goldon kongol kongol loongol wiibe ciergal mandil do ganduda ko meere ko goldon kongol buri hewde dole Usman de haali kaado hala sahabaabe hay goto lundaaki mo hen dum addani shawkaani ganduno wiyede non o wi mandil do kay mo ganduda hakkinde ala e mun on ciergal mun ganduda nyaawore mun ko meere tan ay wonno eden gande hay sariya holli mandil do ko haani wadede ay haani tan ko on haddu badaado do mun wade ala wodanani min kay eden kala hen peje min kadi wonde ha eden bare ganduda eden perdina ciergal mun eden tabidina ciergal mun aw ha yanta kadi lepte de wiyano yo lepte de dum non wadetaaki dum non kanko odo holli aw wonde ko Usman holli ko e ko buri hewde ganduda mu haqqiina en ko jaari ko ciergal mandil do ko yanata eden miya Allahu a'lam joni non rewi hen ko ciergal mo ganduda neddo pinnudo wal ghadban alladhi la yatasawwaru ma yaqulu wala yadri ma yasduru an la yaqau talaq neddo muni o mettini o finni o seki o muni hala hala kani o anda hay ko halata eden moli Allah yoga yimbe tayi be pinni hankadi ko be kalata ko be ganda ko be kalata ko be ganda hankadi on saa ko wiyete irada kay iwe hakkillaji mabbe dum wadi den kay hollama ciergal mun en ko merengal yanata dayilu ko hadis Ahmad e Abu Dawud e Ibn Majah e Hakim hadis mun ganduda cellinaado go Hakim fillama ga Aisha radhiyallahu anha النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلال النبي صلى الله عليه وسلم ميدن حال لكادو حال وي تيرغال على ريمدن غول على كاد نكوتو ونو إغلاق إغلاق اونن كام اندو بي بيسيري بي فاتير غول لو كونغول كو ويتي تيكيري وبي مي كادي على كونغول فورسيد وبي مي على كونغول كادي دوم اداني بانغال غاندو ابن تيميه كانكو هولي اي بانغال غول لو كونغول كو ويتي إغلاق كون نيدو هانكادي حكيل مون ويرنو برنا ماكو فادا ميت hawronka andude ko halata walla ko yidi halde ko ronka hal dum hala ngara ko makko ko ala ko wawi hen ko hono dani be kolli ndeka bani adama en tikkel munen in yaha e pecce tati o do nani so finni tan hakkille kay iwi wanda ko hali o anda ko wi ala ko tini don o do kay lural fof ala ciergal makko kay yanata gedel dimmen gel o moni o do mani o mo tikkiti ko so tikki kono hatta tikker nde hatta mo andi ko halata mo andi ko wi o do hollama ciergal mun ina yan walla o do nani o tikki su tikkernde are makko nde sattane do makko aw hakkillo iwata ha gasa kono hakkillo ganduda ina wiru wonko wirnato hakkune makko e anniya makko dum wadi o wada hunde e nder sanga nde o tikki nde so dum gasi o nimsita honno hunde ko ko bocitima hankari ko fakiti aw o mettini hankari tikkernde mawne makko o haali ko yidano halde o do tikkere mun ko wayno lural ina hen hakkunde andube kono ciergal gal wasde yande ko ton buru teddude ko ton buru hewde dole ko ni pamirten ne ka neddo tayi woni mettindo so tikki ciergal mun ko dum do woni ko hala hen tayi non ko ciergal nani o do nani o wi o torompilde walla o fuuji ko buri hewde fugo haaw en kolli ciergal makko ko ina yana waydan ko neddo wi do ina yidi debbo joni o itti hunde o rokki dewgal humama wiide kay ko gaajaate ala hen ciergal ganduda so neddo wi ko mir beda resa ko gonga ina resa so haali dum don gaajaate ngala hen saari si debbo hankadi ko tawgal woni hakkune mun tawi amma yi tan o hesnoto ko hono dani kadi o ronde ko ni famirte kadi sa seri kadi on bangi kadi ciergal kadi firti tan ko a seri tawi a meedan o serde mo woni go tawi a timminino didi wona tati lumbi ko ni tan famirten wiide de kam e fuujima anna wiide mi gaajima dum non ala e bangal ciergal wiide mi gaajoto ala e ciergal dum non ko hadith mo ganduda Ahmad e Abu Dawud e Ibn Majah e Tirmidhi e hasanahu wa hasanahu wal hakim wa sahha hadith mo ganduda kibraro ga Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة النبي صلى الله عليه وسلم وي گيد ترننتون گونگا ماجيكو گونگا چاكان ماجيكادي كو گونگا اي كانج چاكان على هن كوينو اوي ادا رس تايتن اوي ادا رس دبو مو كالد دا ولا مو بيدا دي دو تايو دوغال حمام تن كو دوغال وني حقو نمون كو هان نون گادي چيرغال ساوي مي سيري وي دي گاجاتي على هن ساوي ا سيري تن كو سيري walla debbo mo ceernoɗa kono aɗa wawi artande mo wonno ceergal ngal lumbano ko gotol ceernoɗamo walla laabi ɗiɗi sa wi yo artu tan ko wiyete radia sa wi yo artu tan o arti kadi ganduɗa e ganduɗa jiimade ma ko ni pamirte nde ɗo gueɗe tati annabi sallallahu alayhi wa sallam holli gajati ngala e majji cakan ala hen sa haaliriɗe gonga gonga ko gonga sa haaliriɗe soɓe koɗe soɓe sa haaliri kadi ko wona soɓe koɗe soɓe ko ni de woni ko banggal ko ɓuuri tabidde kono yoga kadi e ahlul ilmi en kolli kadi ceergal tawi neɗɗo wi ko gajati yanata dum non ina jaya kadi ko e mazhab kongol gotol e mazhab Ahmad walla kongol e mazhab Malik ɓen noon ɓe mbaɗi hen ko charɗi yangol dewgal ko ma wona neɗɗo o taw ina wela taw wona ganduɗa gaja taw kanko tigui wela o haalir ɗemgal makko eyyi ko hono dani o haali taw omo andi mana kadi kongol ngol o haali ngol eyyi hon ɗeɗo gueɗe noon ɓe kolli ɓe mbi jomiraɗo wi koko in azamu talak tawi on pelliti serde eyyi ɗum noon eɗen gandi kan haala kam hollanon ko yimɓe wonnoɓe rewɓe munen eyyi mbi gon jettota ko rewɓeɓe eyyi Allah holli hankkadi wondoɓe rewɓeɓe hankkadi ɓen ko hankkadi ko lebbinayyi tan so lebbinayyi ɗi ɓennima ɓe pelliti serde walla o ganduɗa ɓe duttanima debbo o eyyi kan haala ñawore mum ko banggue eyyi koni pamirten joni banggal cergal hako hollata ko ina ganduɗa mo cergal mum yanata ko cergal yanata e dow mum noon ɗum ko konngol kala ngol ina tindina kala konngol tindinowol kay hande awa dewgal hakkude gorko e debbo gasi ɗum ɗon foof ɓe mbi ina wona cergal cergal noon ina wawi wadde konngol eyyi konngol haala cergal ha labta walla ni a haalani a windu tawi a windu lettere fewde joom suudu ma a serimo ina yana walla ni ko debbo ma o ko muumo a joofimomo tan a wimo yo yaltu yo huccu galle mabɓe eyyi tawi hanka ɗeɗo gueɗe walla tawi ko nelaɗo tan nelɗa e kaarimi seeri ɗum eyyi ɗeɗo gueɗe gotel foof ñawore mum maɗañ ko kalɗen hen eyyi tawi ko wiyete a talaqo bil lafz wiide seeride konngol mbiya debbo mi seerima eɗen gandi konngol konngol ina waɗi façon ngaji ɗiɗi mbiya mi seeri ha labta walla coowa cergal ngal eyyi mbasa wiide mi seeri kala haala gokka eyyi ko wayno mbiya mi yaafimama walla mbiya ɗum ɗo mi tonguitima walla mbiya mi woppimi rokkima dande ma hon ɗeɗo gueɗe tawi ka cowɗo ɗum ñawore mum ko banggue tawi kadi mbiɗa tan komi seerima ɗum kadi ñawore mum ko banggue eyyi tawi ko banggal ko wiyete sarih ɗum woni haalde ha labta wonde mi seeri eyyi tawi a wi debbo mi seeri walla an ka ceeraɗo konngol kay cergal yalti e hunduko ma a wi noon eyyo ɗum ɗon hankkadi ko cergal tawi tan ka ceernoɗomo go o ɗiɗi sa wi kadi a seerimo timmitati lumbi tawi a meeɗano seerdemo a wi debbo mi seerima awa andu woni goho ɗum woni hankkadi wiide ko gajati wiide mi fuuji hankkadi ala fo ko kalata ha saria jaɓanma tawi a wi mi seeri tan ka a seeri eyyi tawi ko goho woni ɗiɗi eyyi tawi ko goho goho woni goho tawi ko ɗiɗi aɗa yarteno ɗiɗi timmitati eyyi tawi ko gotal jartenoɗa wona gotal eyyi tawi kadi a timminino goho ngolɗo watti ɗiɗi wona ɗiɗi koni pamirten eyyi ɗum ɗo woni ko jangta e qur'an ko wiyete attalaq walla firaq walla sirah ɗum ɗo fof ko sarah ɗeɗo gueɗe woni ko wiyete haalde ha labta cergal eyyi ɗum ɗo woni banggal ina jeeya charɗeji haalde sa haali ngolɗo konngol ɗeɗo gueɗe woni kay a seeri joni noon tawi cergal ngal a sowgal ɗum hankkadi saria kadi ina jogui hen ñawore wonde joni ni an a haali konngol a sowingol ko wayno debbo ma tan a wi an kay hakkude men lumbi eyyi ɗum ɗon ina anda kam lumbinta ɗum tawi a seranomo laabi ɗiɗi ha timmi tati eyyi cergal Allah wi ko yo waɗe go o mbaɗa ɗiɗi sa seeri go o sa nimsiti gartira sa nimsitani hay gotal ngal ne wawi hadde hakkude mum sa waɗi laabi ɗiɗi Allah wi attalaqu marratani nawta sa timmini laabi tati ko nden woni lumbi so Allah wi ya waɗe hunde go o ɗiɗi tati an sa wi ɗum lawol gotol tati ɗum hoko mbiɗa hen a fijiri haala Allah a salima ko Allah wima ko awa ko ɓuuri yarude e banggal ahlul ilmi en kolli ko ɗum ɗon wonata cergal wonata laabi tati eyyi hankkadi tawi ka ceerɗo tan ko gotol wonata awa sa seeri laabi ɗiɗi wona laabi ɗiɗi sa timmini laabi tati lumbi ɗum hankkadi haala gokka ala hen ko lumbi sona debbo o goɗɗo resimo hankkadi on seeri an degota ko hakkude mon joni noon tawi ka cowɗo haala ka mbiɗa tan kanko debbo o mbiɗamo an fiya ko mami woppe junggo ma walla kanko debbo o mbiɗamo kalɗa haala ko wayno ko kalɗen ko wonde mi tonguitima walla mi yaafimama sarel islam ina jogue ma namnal an kam haalama kaɗo hoko panditiɗa e makka sa wi ko cergal wona cergal sa wi wona cergal wona cergal ko hay batte ɗum jadetake eyyi koni tan pamirten tawi noon a wi debbo mi seeri hankkadi konngol mi seeringol yalti ɗum hankkadi ala fo no waɗete tawi tan a seerinomo go o ko ngol ɗon wattata ɗiɗi sa timmininomo ɗiɗi tan woni laabi tati woni lumbi kono nayi nan ka cowɗo cergal ngal mbiɗa ko mi yaafimama walla mi tonguitima walla hoto galle moon eyyi walla ko hono dani hon ɗiɗon konnguɗi walla mbiɗa debbo o komi harminima ɗeɗo gueɗe foof sarel islam ina jogue ma namnal hoko panditiɗa e kaɗo haala eyyi bandiraɓe keɗorɗen hakkillaji mbasen heɗoraɗe ɓerɗe gotel foof ma rokke dalilu ha labta ceer inchallah eyyi joni ko banggal hon ɗeɗo gueɗe hollama ko wiyete cergal tawi a haali banggal a haali e hunduko ma e tawi a sowi wona gotum tawi ko cergal no Allah wi yo seerir ni ko mbiyami seeri ɗum woni konngude kalɗen joni garɗe qur'an attalaq wal firaq wassarah ɗum ɗo woni cergal ɗeɗo gueɗe foof firo mum ko gotel e ɗemgal men en halpularen